पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को वो संत महान को सादर विभादर कर आप लोगों के समक्ष सुनाने के लिए उद्योत हुआ हूं। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है वे शास्त्रों की है, त्रुटियां है वो मेरी व्यक्तिगत है। सज्जनों से ऐसी आशा की जाती है कि त्रुटियों तरफ ध्यान न देकर जो अच्छी अच्छी बातों है उन तरफ भी ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। भगवान की बहुत ही कृपा होती है विशेष, तब सत्संग का अवसर मिलता है। ये सच्चा करने का मौका मिलता है, भगवान ही बहुत कृपा से कहने का सुनने का दोनों अवसर भगवत कृपा से मिलता है। तो अपने पर भगवान की विशेष कृपा है ऐसा मानना चाहिए, आपको भी मेरे को भी, क्योंकि मेरे को कहने का आपको सुनने का एक अवसर मिला है। तो ये सर अवसर भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसमें अपने जीवन के सुधार की बातें कहने का और सुनने का अवसर मिलता है। अब से जाने हुए असत का नाश करना और सत्य की प्राप्ति करने खास काम है, ये खास चीज है। ये हमारे लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए बड़े लाभ की बात है। असत है उसका त्याग करना है, क्यों असत है उसे त्याग ही होता है, वो रहता नहीं, टिकता नहीं, ठहरता नहीं, वो लाभदायक नहीं, हानिकारक है। सत्संग है वो लाभदायक है, सबके हित करने वाली है, वे बातें अपने को दान करनी है। सत क्या है, असत क्या है, ये है भगवान का, भगवान का स्वरूप है। असत भी भगवान का ही स्वरूप है, सत भी भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवत गीता में कहा है। सत असत चाहम अर्जुना, सत असत चाहम एव अर्जुना, अर्जुन सत असत मैं ही हूं, जो कुछ है वो परमात्मा ही है। तो त्याग करने के लिए कहा गया कि इस असत का त्याग करके सत का ग्रहण करना है। वास्तव में दोनों से ही साधन बनता है, असत के त्याग से, सत्य के ग्रहण करने से। साधन जितने होते हैं इसी विचार को लेकर होते हैं। इसमें भगवद गीता एक मुख्य माना गया है। बहुत शास्त्र है, वेद है, पुराण है, इतिहास है, बहुत है। उनमें सार रूप से छोटे कलिवर में एक सार रूप से भगवद गीता है। यह सार रूप पर ये एक तत्व है, इनका सब लोग ही आदर करते हैं। केवल हिंदू समाज ही नहीं, दूसरे लोग भी भगवद गीता को मानते हैं। गीता के अनुसार अपना जीवन बनाकर कृतकृत्य होते हैं, लाभान्वित होते हैं, वैसे अपने को ही बनाना है। तो इसमें दोनों का वर्ण है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं होता और असत का अभाव सहता नहीं। ये भगवद गीता में कहा है। दो बात का विशेषता से वर्णन है, एक त्याग के लिए एक ग्रहण करने के लिए। संग्रह त्याग बिना पहचाने, बिना पहचाने संग्रह भी नहीं होता त्याग भी नहीं होता। इस बात से दोनों को ग्रहण करने की आवश्यकता है, जरूरत है। इस वास्ते भगवान ने कहा है, भाई सज्जनों से सबसे प्रार्थना है कि असत का त्याग और ये सत का ग्रहण करने से सब साधन सिद्ध होते हैं। सबके मूल में ये चीज है, असत का त्याग और सत का ग्रहण। इस त्याग से संबंध में बड़ी मार्मिक बात यह है, असत है उसका जो संबंध है वो असत है। असत है वो तो असत है ही, उस असत के मूल में प्रकृति मानी जाती है, उस सत के मूल में परमात्मा माने जाते हैं। तो परमात्मा सर्वथा संग्रह करने लायक है, असत प्रकृति का त्याग करना है। परंतु असत प्रकृति को बताया, उसमें भी बड़े मूल की बात मार्मिक बात है कि असत का संग है वो त्याज्य है। असत त्याग कैसे करोगे, असत का स्वरूप से त्याग कर नहीं सकते। शरीर है, उस शरीर को लेकर ही तो साधन होता है, तो साधन शरीर को लेकर होता है, तो असत को साथ दिए बिना कैसे साधन करेंगे। ऐसा असत का जो संबंध है वो अनित्य है, उसे संबंध को मानना है, वही असत का संग है। जैसे हम सब हैं, उस सब में हम विचार कर देंगे तो हम दो हैं, एक शरीर है एक शरीरी है। आज सुबह भी ये बताई थी बात, मूल बात है शरीर और शरीरी। इसमें शरीर है वो असत है, नाशवान है, शरीरी है वो सत है, वो अविनाशी है, नित्य है, वो है जो ही रहता है। इन दोनों का स्वभाव विपरीत है, सत का विनाश नहीं होता कभी और असत कभी ठहरता नहीं। ये इनकी स्वाभाविक चाल है, रीति है, स्वाभाविक है। तो असत का हम जो आग्रह करते हैं, असत का संग्रह करते हैं, असत को महत्व देते हैं, ये हमारी भूल होती है। इस भूल का सुधार करना है हमें, इसलिए भूल के सुधार करने से सब सुधार हो जाएगा। जितना संसार में जो कुछ विचार है सब ठीक हो जाएंगे। असत है उसका उपयोग करना है, परंतु उसको आगे महत्व नहीं देना है। हमारे में गलती क्या होती है, हम असत को ही आदर देते हैं, सत का इतना आदर नहीं करते जितना असत का आदर करते हैं। आदर महत्व देना चाहिए सत को, असत है वो असत मान करके इसका त्याग करना है। असत का आदर नहीं करना है, आदर सत का करना है। दो बातों के बिना साधन बनता नहीं। सब शास्त्रों की जितनी बातें हैं, सब जितनी महात्माओं की बातें हैं जितनी है, सब में ये दो बातें आएगी, त्याग करना और ग्रहण करना। नियमों में भी त्याग करने के नियम और ग्रहण करने के नियम, ये दो नियम होते हैं। तो सत है उसका संग है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, सबके लाभदायक है, बहुत विशेष लाभदायक है। असत का संग है वो हानिकारक है, सबके लिए लाभदायक नहीं है। इस वास्ते असत का संग त्याग करना है, सत का संग करना है, ग्रहण करना है, वो लाभदायक है। सत्संग के द्वारा, ये जो सत्संग होती है, इस सत्संग के द्वारा इस बात का बोध होगा। रामायण में आया है, संग्रह त्याग बिना पहचाने, बिना पहचाने बिना संग्रह और त्याग दोनों होते नहीं। इस बात से दोनों के विवेचन की आवश्यकता रहती है, सत्य की भी असत की भी। गोस्वामी जी महाराज ने पहले नमस्कार करके यही प्रकरण शुरू किया है, असत का त्याग करना और सत्य को ग्रहण करना। अपने जाने हुए असल का त्याग करने से आदमी कल्याण हो जाता है। एक बात छोटी सी है, ये बात छोटी सी दिखती है परंतु बड़ी मार्मिक बात है। अपने जाने हुए असल का त्याग करने से कल्याण हो जाए आदमी का। जिन जिन को हम जानते हैं कि असत है, नाशवान है, खरमंगूर है, ये टिकती नहीं, रहती नहीं, रहेगी नहीं, ऐसा जिनको हम जानते हैं उनका अगर आदर करना छोड़ दें, उनको महत्व देना अगर निर्देश छोड़ दें, तो हमारा कल्याण बहुत सरलता से, शून्यता से बहुत जल्दी हो जाए। ये जितने शरीर है ये सबके सब रहने वाले नहीं है, ये बात बिल्कुल एकदम सर्वानुभूत है, सबके अनुभव की बात है, सबके जाने हुई बात है कि शरीर ये रहेंगे नहीं। और इसको हम देख रहे हैं, शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और शरीर साथ जितनी सामग्री है उत्पन्न होने नष्ट होती है, जो उत्पन्न होकर नष्ट होता है वो असत है, वो जाना हुआ असत है। जाने हुए असत के त्याग करने से सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों को देख कर नहीं, अपने आप स्वयं हम जानते हैं कि ये जितना संसार में दीता है असत है, और ये ठहरेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये सबका नाश होगा और नाश हो रहा। ऐसे जानते हुए भी उनको जो आदर देते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनको अपने जीवन का आधार मानते हैं, आश्रय मानते हैं, उनसे अपनी उन्नति मानते हैं, ये बड़ा भारी दोष है। इस दोष की तरफ सुनते हुए ख्या तो कर लेते हैं परंतु जीवन में इस तरफ विचार नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े दोष की बात है। तो हमें जीवन में इसका विचार करना चाहिए कि जो असत है उसका उपयोग करो, काम में लो, परंतु उसको महत्व मत दो। और सत है उसको काम में लो, उसको महत्व दो, वो वास्तव में हमारे साथ रहने वाली चीज है, बड़ी उन्नति करने वाली चीज है, इसको सत्व दो। ये दो बातें हैं, बहुत सार बात है। असत का उपयोग करना लाभदायक है, इनको महत्व देना है वो लाभदायक नहीं है। हम शरीर को और पदार्थों को इनको महत्व देते हैं, इनको अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, और ये संग्रह को बड़ा भाई ऊंचा समझते हैं, ये गलती होती है। भाइयों को बहनों को ध्यान देना है कि नाशवान है उसको अपनी जगह रहने दो, वो सतगी जगह उसको मत लो, अपनी जगह सबकी काम की चीज है। मात्र परिस्थिति, मात्र वस्तु का सदुपयोग कल्याण करने वाला है और दुरुपयोग है वो पतन करने वाला है। इस वजह से असत वस्तुओं का हम उपयोग करें परंतु सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग करने से पतन होता है, सदुपयोग करने से कल्याण होता है। जैसे रामायण में उत्तरकांड में 7 प्रश्न किए हैं गुरु जी ने। पहला प्रश्न है कि सबसे उत्तम देह कौन सा है, तो सबसे उत्तम मानुष देही, मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम बताया है। जिसको दान किए हुए हम लोग सब हैं, भाई बहन सबके सब, जिस शरीर को दान किए हुए हैं, इस देह को सबसे उत्तम बताया है। यद्यपि दिखने में देवताओं का देह उत्तम है, उन देह में अपने इस देह से गंध आती है, जैसे मैले से भरा हुआ सुअर हो और हम लोगों को बुरा मालूम देता है, हम लोगों का शरीर देवताओं को ऐसा मालूम देता है, ऐसा गंदगी गंध मालूम देता है, परंतु इससे लाभ बहुत होता है। लाभ होता है एक वो गुणो खल निहांति समस्त दोषान, एक भी गुण होता है संपूर्ण दोषों को नाश कर दे रहा है। तो एक इसमें लक्षण गुण है मनुष्य शरीर में, जिसको भी हम पाए हुए बैठे हैं, हम सबको मिला हुआ है, भाई है बहन है उसको सब ये सही मिला हुआ है। तो ये शरीर है तो नाशवान, परंतु इनमें काम बड़ा भारी होता है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा एकादश खंड में आया है कि बुद्धिमानी की बुद्धि है और मनुष्यों की ये मनीषा है, ये धारणा है कि सत्य अनिल दे रहे इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेना कितनी बुद्धिमानी, कितनी विचित्रता है। शरीर मिला नाशवान, उस नाशवान के उपयोग करने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। तो अपने जगह ये बड़ा अच्छा है, परंतु ये त्याग करने लायक है, इसको महत्व नहीं रहा है ज्यादा, और इस असत के महत्व से ही हमारा पतन होता है। हम नरकों में जाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं असत के सत्वान से, असत के महत्व से इसको बड़ा आदर देते हैं, इससे हमें कष्ट उठाना पड़ता है। इस वास्ते इसके वशीभूत न होकर के असत का त्याग करना है, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी बात है, उचित बात है। इस वास्ते सत्संग करो, सत का संग है वो लाभदायक है। तो उसमें आया कि सबसे मनुष्य देव श्रेष्ठ है, उस देव को प्राप्त हुए हैं। उस देव के लिए बात बताई है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, सब बातें बताई। इस शरीर से नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, और शुभ भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है, सब बात बताई। एक और समझना चाहिए, 14 लाख योनी है, ये और देखना चाहिए। तो शरीर से ये प्राप्त होते हैं, तो नरकों की प्राप्ति कोई ऊंचली चीज नहीं है, परंतु होती है इस मनुष्य शरीर से ही। मनुष्य शरीर के किए हुए पाप ही नर देने वाले होते हैं, मनुष्य शरीर के ही शुभ कर्म ही मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। तो असत और असत दोनों को प्राप्ति कराने वाला ये मनुष्य शरीर हुआ। तो मनुष्य शरीर है इसकी महिमा कहते हुए कहते हैं कि नरक स्वर्ग अब वर्ग निशेनी। ये वास्तव में देखा जाए तो नरकों को देने वाला ये शरीर है, तो ये निंदा हुई, ये महिमा नहीं हुई है, इससे नरक हो जाते हैं प्राप्त। तो इसका तात्पर्य क्या है, मानो दुरुपयोग करने से बड़ा भारी बड़ा भारी नुकसान होता है, बहुत बड़ी भारी हानि होती है। और सदुपयोग करने से भक्ति शुभ देनी, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति वो प्राप्त होती है, ऊंचे से ऊंची चीजें प्राप्त होती है इस मनुष्य शरीर से, और नीचे से नरकों की और तरह जीवनी प्राप्ति होती है इसी शरीर से ही, इसी शरीर से ही। ये शरीर हमारा है इसी शरीर से, इस शरीर से किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगना पड़ता है अनेक जोनियों में, और पुण्यों का फल भोगना अनेक देवलोकों में। दूसरे नीचे जितने सुख दुख भोगे जाते हैं वो इनमें किए हुए कर्मों का फल है। तो इसमें सावधान रहना है, ये सत्संग का काम है, सावधान करना। आप हम सब सावधान हो जाए, कहने वाले भी सावधान हो, सुनने वाले भी सावधान हो, आशु संपत्ति से बसे। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी पता, देवी संपत्ति बांधने वाली है और आशु संपत्ति पतन करने वाली है। तो आशु संपत्ति से बच कर देवी संपत्ति का आश्रय लें तो हमारी उन्नति जरूर जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। एक बात ध्यान देने की है, इन मनुष्य शरीर में सदुपयोग किया जाए तो कल्याण बहुत थोड़े समय में हो सकता है, खूब सोचने की बात है। इसका सदुपयोग करने से बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। एक बार कल्याण करने के बाद दोबारा करना नहीं पड़ता, परंतु हमारे को समय इतना मिला है कि जिस समय में हम कई बार कल्याण कर लें इतना समय है। एक बार कल्याण करने की दोबारी जरूरत नहीं होती, परंतु एक बार नहीं कई बार कल्याण कर ले इतना बड़ा भारी समय मिला है। दिखता है मैं समय थोड़ा है, परंतु समय भगवान ने बहुत दिया है। एक बात याद आ गई, ये मोटर बनती है उसमें लिखा हुआ रहता है इतने 4 आदमियों के बैठने की जगह है, 6 की जगह 12 बैठ जाए 15 बैठ जाए तो भी मोटर में चलता है। कहा जाता है उसमें 6 आदमियों को बैठने की जगह, तो 6 की 5 ही बात बताई जाती है, परंतु बहुत वैसे 2.5 गुना बैठ जाए तो भी बदली चलती चलती हूँ। इसी तरह से मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसे उम्र मिली है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो इतनी उम्र में हम परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर सकते हैं। सज्जनों ध्यान देकर सुनने की बात है, अपना उद्धार करना है वो कई बार कर सकते, इतना हमें समय मिला है, समय कम नहीं मिला है। ये जितना समय है उस समय लगाया जाए तो उद्धार बहुत जल्दी हो जाता है। कारण क्या है ध्यान देख सुने, हम लोगों ने एक मान्यता कर रखी है कि संसार की बात है वो तो है सच्ची, और इनसे भी सच्ची है भगवान की प्राप्ति करना। तो भगवान की प्राप्ति है वो नई बात है, और संसार की हमारी पुरानी बात है ये सच्ची बात है, बात ये नहीं है। संसार में जो हमारी वृत्ति रहती है इसके प्रति हमारा जो विचार रहता है, ये हमारी जन्म मरण वाली वृत्ति सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाली परमात्मा ही है, हरदम नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा है, संसार नित्य निरंतर रहने वाला नहीं है। ये तो क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। संसार जितना है असुर है, जितनी अपवित्रता है, पतन होता है, वो सामग्री एक क्षण भी स्थिर रहने वाली नहीं, और परमात्मा एक क्षण भी नष्ट होने वाला नहीं, सदा निरंतर रहने वाला है। तो वास्तविक परमात्मा तो है और संसार नहीं है। हमारे भाई बहनों के मन में हम लोगों ने दान कर रखा संसार है सच्चा, इसका त्याग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, बात भी ठीक है, परंतु ये संसार सच्चा है ये बात नहीं है। ये केवल प्रतीत होता है, हम मानते हैं संसार को, पर ये सच्ची बात नहीं है, क्योंकि ये तो बदलता ही रहता है। परमात्मा कभी बदले ही नहीं, बदलेंगे ही नहीं, बदल सकते ही नहीं। पहले नाश नहीं हुआ, अभी नाश नहीं है, भविष्य में नाश नहीं होगा, और कभी नाश हो नहीं सकता। नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा की प्राप्ति है नित्य, और संसार है सर्वथा अनित्य। कितने जुने में जाना पड़ता है, 84 लाख जुने बताई, और सब जुने नाशवान है, सबके सब शरीर नाशवान है। ये नित्य रहने वाला है ही नहीं, इस वास्ते संसार में जन्म भर हमारा ये नित्य है ऐसा मानकर हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं, इसमें ये भूल होती है। ये संसार नित्य नहीं है, ये जन्म भर होना प्रत्यक्ष दिखता है, ये नित्य कहाँ है। किसी लोग में कहीं भी जावे कोई भी शरीर कोई भी सामग्री नित्य रहने वाली नहीं, ना शरीर रहने वाला है ना सामग्री रहने वाले है, ये सब बदलने वाली नष्ट होने वाली है, तो ये अनित्य है। और इसमें जो जीवात्मा है वो नित्य है, ममेवांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, परमात्मा का साक्षात अंश है वो नित्य है। वो नित्य शरीर हम धारण किए हुए हैं, वो हम सदा नित्य रहने वाले हैं, और शरीर ये सब अनित्य रहने वाले, ये सब के सब नाशवान है। तो ये हमारा विचार देखा जाए तो हमारा समुदाय और हमारे संसार रहने वाला नहीं है, ये नाश होने वाला है, तो ये अनित्य है, ये आगंतुक है, ये सदा रहने वाला नहीं, और परमात्मा सदा रहने वाले आगंतुक नहीं, नित्य रहने वाले हैं। तो नित्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करना चाहिए उसकी प्राप्ति होगी। और अनित्य है वो प्राप्ति भी अप्राप्ति, अप्राप्ति भी अप्राप्ति, अप्राप्ति ही है। अब धन प्राप्ति के लिए संग्रह कर रहे, भोगों का संग्रह करेंगे, पदार्थों का संग्रह कर ले, कितनी उन्नति कर ले, आखिर नहीं रह जाएगा, आखिर दर रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा नहीं। ये नित्य प्रति सबकी अनुभव की बात है। तो नाशवान है उनको तो मानते हैं नित्य, अनुमानते प्राप्त, और जो नित्य है सदा रहता है उसको मानते हैं अनित्य। ये मूल गलती होती है। कम से कम, कम से कम, कम से कम आज से ही ये बात मान रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति है वो सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। और वो सदा रहने वाली चीज है और सदा थी और सदा ही है, सदा ही रहेगी, सदा ही रहने वाली ही चीज है। और ये संसार कितना ही महत्व का हो, नहीं टिकने वाला है, क्षणभंग है, नाश होने वाला ही है। तो संसार ये सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। ये बहुत ही जानने की, समझने की और धारण करने की बात है। तो शरीर सबके सब नाशवान है, देवताओं के, मनुष्यों के सब शरीर रहने वाले नहीं है, ये पदार्थ रहने वाले नहीं है, ये पदार्थ जाने वाले हैं। तो हम यहाँ के नहीं है, हम उस देश के वासी हैं जो नित्य है, उस देश के हैं, और जो नित्य है उसी अंश है। हमारा देश वो है जो अनित्य नहीं है, नाशवान नहीं है, क्षणभंग नहीं है। ऐसे देश हम वासी हैं और ऐसे परमात्मा का हम अंश है जो अविनाशी है। सब संसार कई बार नाश, कई बार उत्पन्न होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, वो है जो गति रहता है। तो हम वास्तव में नित्य निरंतर रहने वाले हैं, नित्य रहने वाले देश के हैं, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के हम साक्षात अंश हैं, हम नित्य रहने वाले हैं। और ये संसार अनित्य रहने वाला नहीं है, नाश होने वाला है, ये एकदम सच्ची पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात बैठी हुई ये बात है मन में कि संसार का जन्म मरण ये तो हमारा नित्य का है और परमात्मा की प्राप्ति ये तो कृति साध्य है, हम करेंगे तो प्राप्त होगा। सज्जनों खूब ध्यान देने की बात है, परमात्मा की प्राप्ति है वो कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य है संसार, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, नित्य है। उसको नित्य उसी को कहते हैं जो नित्य है, हरदम रहता है। भाई सच्ची बात तो ये है कि जिस काल को लेकर आप बात करते हैं कि तत्काल परमात्मा की काल सिद्धि है, परमात्मा काल से भी अतीत है। ये संसार सब काल का ग्रास बने हुए, काल का ग्रास है, नाश होने वाली चीज है, ये अविनाशी चीज नहीं है। विनाशी चीज में हम बैठे हुए इसको सतमान रहे हैं, ये गति करते हैं। हर एक मुक्ति चाहता है तो बंधन को स्थिर मान करके मुक्ति चाहता है, और उसमें यहां तक विचार कर लिया है कि मुक्ति अगर नहीं होती तो संसार मिट जाएगा, फिर क्या दशा होगी। ये बिल्कुल ठीक जानने की बात नहीं है। अरे नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा ही है, ये संसार रहने वाला नहीं है। इस वास्ते संसार को सत्य मानने वालों को बड़ी चिंता होती है कि संसार नष्ट हो जाएगा। तो संसार में कौन सा आनंद है जो नष्ट हो जाएगा, आप मिट जाएगी, अच्छी बात है। अगर सर्वथा अभाव हो जाए तो आप मिटेगी, दुख मिटेगी, संता मिटेगा, जल्द मिटेगी, दुख मिटेगा। परंतु ये रहना चाहिए, इसमें सुख होता है। सज्जनों सुख नहीं है, सुख का प्रलोभन रहता है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जहां कहीं आप देखो तो ये बात प्रत्यक्ष रहती है कि ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे सुख हो जाएगा। इसलिए करते करते ही शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं। इनमें सुख नहीं होगा, ये सुख है नहीं, ये हरदम नष्ट होता है। तो ये संसार नहीं है और परमात्मा है, ये बिल्कुल धारणा कर लेनी चाहिए। ये संसार नहीं है और परमात्मा है, वो नित्य निरंतर है, सदा रहने वाला है, सदा ही रहने वाला, कभी नाश होने वाला है ही नहीं, नाश हो सकता ही नहीं। और ये संसार रहने वाला है ही नहीं, कभी ना नित्य निरंतर रहने रह सकता ही नहीं। कैसे ही उपाय किया जाए, कोई किया जाए, ये रहने वाला नहीं है। तो हम जिस संसार में रहे हैं, ये संसार नित्य नहीं है, ये अनित्य है। आपके हमारे एक शरीर भी नित्य नहीं है, और दूसरे शरीर मिले तो नित्य नहीं है, देवताओं के शरीर मिले तो भी नित्य नहीं है। परमात्मा के सिवाय सब एक क्षण भंगुर है, ये अविनाशी तत्व है, सबका सब विनाशी तत्व है, और परमात्मा है वो अविनाशी तत्व है, विनाशी तत्व है, दो तत्व है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सदा, अभाव असत है, उसका अभाव है, वो रहने वाली चीज ही नहीं है। जो नाश होता है, क्षण भंगुर है, वो अनित्य है, और जो नित्य निरंतर रहने वाला है, वो नित्य रहने वाला है। दो ये दो का नमूना हमारे शरीर में है, शरीर में जो शरीर है, सामग्री है, ये सब नाश होने वाली, और आप स्वयं है वो अविनाशी है, वो अविनाशी हरदम शरीरों को धारण करता है, छोड़ता है, धारण करता है, छोड़ता है। तो शरीर और शरीर दो चीज है। गीता ने यही विषय पहले आरंभ में छेड़ा है, ये विषय छेड़ा है, शरीर और शरीर सबके आरंभ में यही विषय लिया है। इस वास्ते गीता सबसे अधिक मान्य क्यों है, इस कारण से है कि शरीर को लेकर ही चलती है। दूसरे सांसारिक जितने विषय है सब शरीर को लेकर नहीं है, वे पदार्थों को लेकर है। कोई कहते हैं सात पदार्थ को लेते हैं पदार्थ है, कोई कहते हैं कोई नहीं, शास्त्रों में तरह तरह की बातें हैं, पर वे शास्त्रीय तत्वों का विवेचन करने वाले हैं। और गीता ये विवेचन करती है कि तुम जो शरीर हो, ये शरीर और शरीरी दो भेद है इनमें, शरीर नाशवान है और शरीर अविनाशी है। अविनाशी है वो उस देश का जो अविनाशी है, और विनाशी देश के, ये तो नाश होने वाली चीजें हैं। तो ये लोग सबका सब विनाशी है, इस विनाशी को जो अविनाशी को प्राप्त करना है। तो हम अविनाशी नहीं है, हम मूल में अविनाशी है, मूल नाशवान नहीं है, अविनाशी है मूल में। ये सबको याद रखना चाहिए, मानो हमारे को त्याग क्या करना है, विनाशी का त्याग करना है, जिसका नाश ही होता है निरंतर उसका त्याग करना है, और ग्रहण करना है वो सत्य जो कभी नाश नहीं होता उसको ग्रहण करना है, और वो सबके सबके पास में है, सब वैसे विद्यमान है, ऐसे है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, परंतु कब, कि जब आप मानते हैं ये हमारी बात है, नित्य है, निरंतर रहने वाली चीज है, वो हमें प्राप्त करना है, और अनित्य चीज है, अनित्य चीज प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त होगी तो ही नहीं है, है तो ही नहीं है, नहीं है तो ही नहीं है, वो ये नहीं में ही जाने वाले है, और परमात्मा होने वाले है ही नहीं रहेंगे, सदैव सदैव निरंतर रहेंगे, उसका अभाव नहीं होगा, उसी हमें प्राप्ति करना है। इस वास्ते उत्साह रहना चाहिए मन में कि हम सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य संसार तरह तरह का प्राप्त होगा, और वो एक ही तरह की एक ही विलक्षण सी चीज है जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इस वास्ते अविनाशी की प्राप्ति करना सुगम है, सरल है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, खास कर्तव्य है। अब इन विनाशी है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति होगी तो ही नहीं होगी, नहीं प्राप्ति होगी तो भी नहीं होगी, वे नहीं में ही जाएगी, और परमात्मा की प्राप्ति होगी तो सच्ची है, नहीं प्राप्ति होगी तो भी सच्ची है, प्राप्ति होगी तो भी सच्ची है, वो सच्ची है। तो ये बात जानने की बात है, समझने की बात, खास ध्यान देने की बात है। मानो ये जो बात होती है कि हमारा जीवन है, जन्मना मरना ये तो है, और परमात्मा की प्राप्ति है कि नहीं है, ये बात ये नहीं है। हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ऐसी सभी बात में हम जी रहे हैं, आज वर्ष गांठ आई है, आज वर्ष आया है, इतने हम जी रहे हैं। सज्जनों ये बात सच्ची नहीं है। एक वर्ष आया तो एक वर्ष हमारा बीत गया, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारे चले गए हैं, उतनी मृत्यु नजीक आ गई है। कृपा का ध्यान दें, आपकी हमारी जितनी उम्र आ गई है वो उम्र हमारी आई है, वो आई कहते हैं गई है। मानो प्रत्येक क्षण में हम मर रहे हैं, हर समय मौत में जा रहे हैं। जन्मे थे उस दिन में जितने दिन बाकी थे, जितना दिन था उतनी उम्र अब आज कैसे है। 20 वर्ष आ गए तो हमारे जीवन में से 20 वर्ष निकल गए, और मौत 20 वर्ष नजदीक आ गई। 25 वर्ष आ गए, 30 वर्ष आ गए, 50 वर्ष आ गए, तो 50 वर्ष हमारे जीने के कम हो गए। अब बाकी कितने इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए इतनी उम्र तो हमारी नष्ट होगी, ये बात सच है। तो ये देश मात्र ऐसा ही है, हम जिन लोगों में रहते हैं लोग ऐसे ही है, नाशवान है। ये वास्तव में सच्चे नहीं है। सच्चे वो परमात्मा है जिस प्राप्ति के बाद में यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर पास लौट कर नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यद गत्वा निवर्तन्ते लिखा है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर धर्म मरण नहीं होगा। तो नित्य निरंतर रहने वाला वो देश है, फिर कभी जन्म मरण में आना पड़ेगा नहीं, कभी भी दुख पाना पड़ेगा नहीं। तो परम आनंद, परम शांति, परम आनंद, ये हमारी वास्तविक चीज है, और नाशवान चीज ये हमारी नहीं है। ये हरदम बदलती रहती है, हरदम बदलती रहती है। तो हरदम बदलती रहती है, इसे नहीं बदलने में पहुंचना है, नहीं पहुंचने पर ये हमारी खास चीज है। पहले से जैसी धारणा कर ले कि संसार ही तो सत्य है, अब इससे परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वो नई प्राप्ति होगी। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है वो ही नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु है। ये थोड़ी रहने वाली वस्तु है, ये तो रहने वाली है ही नहीं। और हम जी गए, इतना दिन जी गए, ये बात नहीं है इतना दिन मर गए। जिसको 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष आपके जीवन के खर्च हो गए, खत्म हो गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। परंतु 50 वर्ष आपको आ गए तो 50 वर्ष तो खत्म हो ही गए। तो जितनी उम्र आई है, जिस भाई की जिस बहन की जितनी उम्र है, उतनी उम्र तो खत्म हो गई, हमारे में कोई संदेह नहीं है। संदेह ये बात है कि जो उम्र आ गई उतना दिन हमारे बीत गए। जितनी उम्र बाकी है अब कितना बाकी है इसका पता नहीं है। अब कितने जीवेंगे अगाड़ी इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए इतने तो मर ही गए, इतना तो अभाव हो ही गया, इतना तो नुकसान हो ही गया। वो नुकसान हमारे खास उम्र में से हुआ है, एक एक क्षण जात है, वो एक एक क्षण हमारी उम्र में से ही खर्च हो रहा है। विचार नहीं करते हैं, ताश करते हैं, तमाशा करते हैं, खेलते कमर करते हैं, हंसी दिल्ली करते हैं, ये सोचते नहीं कि इसमें तुम्हारी उम्र खत्म हो रही है। बड़ा भारी नुकसान हो रहा है जिसके आधार पर आप और हम जी रहे हैं, जिस आधार पर हम जी रहे हैं और बैठे और आनंद ले रहे हैं, वो समय हमारा खर्च हो रहा है, एक एक क्षण वो खर्च हो रहा है। ये मृत्युलोक में हम आकर के जन्मे हैं, वर्षों को लेकर के वे वर्ष जितने बीत गए उतने खर्च हमारा हो गया, और बाकी कितना है इसका पता नहीं है। परंतु इतना तो खर्च हो ही गया, ये बात एकदम सच्ची है। तो इस तरह से संसार की सब चीजें नष्ट होने वाली है। ये बड़े तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, पृथ्वी, पहाड़, ऐसे तरीके से सब नाशवान है, कोई रहने वाली चीज नहीं है। रहने वाले वो परमात्मा है, वो सदा रहने वाले हैं, सदा से ही थे और सदा ही रहेंगे। काल भी खत्म हो गया, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु। संतों ने कहा है ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे को, जैसे धारक में पावक बसे जीव आत्म घटमान, ऐसे एक पय में घृत है बिन मथिया घुसना है। जैसे अग्नि के भीतर अग्नि, काठ के भीतर अग्नि रहती है, पत्थर के भीतर अग्नि रहती है, कदा परिचय ऐसे करते अग्नि पैदा हो जाती है, वो अग्नि सदा उसमें साथ रहती है। 100 वर्षों तक पत्थर को पानी में रखो तो उसी अग्नि खत्म नहीं होती, पानी विरुद्ध अग्नि से पर अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, और जब चाहो तब प्रकट कर सकते हैं, वो अग्नि रहने वाली है। ऐसे परमात्मा सदा नित्य निरंतर रहने वाले हैं और शरीर ये सब जाने वाले हैं, ये सब गिरने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो ब्रह्म अग्नि तन बीच में आपके शरीर में वही ब्रह्म अग्नि है, वो परमात्मा है, वह को प्राप्त कर लिया जाए तो सदा के लिए हम अमर हो जाएंगे। ईश्वर संतों ने कहा अमर भय न मरेंगे, हम अमर हो गए अब मरेंगे नहीं, तो हम क्या हो गए, मरने वाले शरीर को छोड़ दिया, हृदय से त्याग दिया, अमर हो गए, अमरता की प्राप्ति होगी। तो अमरता की प्राप्ति हमारा खास लक्ष्य है, हमारा खास जीवन है, क्या वो प्राप्त कर सकते हैं आप राम सुगमता से। मृत्यु में बैठे हुए हैं, अब सब मृत्यु में बैठे हुए हैं, मृत्यु को ही सच्ची मान रहे हैं, नाशवान संसार को, नाशवान पदार्थ को, नाशवान शरीर को, नाशवान द्रव्य को, नाशवान मान को, नाशवान बढ़ाई को, ये बढ़ाई वाह वाह सभी सबकी सभी खत्म होने वाली ही चीज है, रहने वाली है ही नहीं, और रहने वाले एक परमात्मा है, वो रहने वाले को कभी जाने वाले है ही नहीं, उस परमात्मा के हम अंश है, हम अभिनाशी, इस नाशवान को छोड़ के अभिनाशी को प्राप्त करना है, और नाशवान तो खत्म हो रहा है, अभी भी अभी खत्म ही हो रहा है, दिखता है दिखता है नहीं, वास्तव में ये तो नाश हो रहा है, प्रतिक्षण नाश हो रहा है, एकदम नाश हो रहा है, नाश ही होने वाला है, और परमात्मा तत्व तो है, ज्यो का त्यों रहता है, वो है और रहेगा, उसको प्राप्त करना हमारा खास काम है, क्योंकि ममैवांशु जीव लोगे जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत है, दोनों तरह ऐसे ही है, ममैवांशु जीव लोगे जीव भूत सनातन, यहां भी कहा शास्त्र में कहा कि भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकारी भिन्न प्रतिशतः अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति भूता जीव भूता महाभव, जीव भूतियां का जीव भूति पता नहीं बन जाएगा, जीव रूप से बना हुआ है, जीव रूप है नहीं, ये जीव संसार बंधो सने ताते ये जीव बंधे बंधो बने सने बंधो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव, संसार के विषयों से बंधा हुआ है तब ये जीव कहलाता है, अगर इसे ऊंचा उड़ दिया तो यहां न होती है, न होते ही आप है, आप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है, आप नित्य है, अनित्य के द्वारा शरीर का सुख कब तक भोगोगे, धन संपत्ति वैभव से सुख कब तक लोगे, कब लग ले सकते हो, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं, और वो जाएगा नहीं कभी भी, हजारों लाखों करोड़ों आपके जन्म हो जाए तो कभी भी जन्म ठहरने वाला नहीं है, और वो आप कभी जाने वाले है ही नहीं, तो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा को प्राप्त करना यही बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है, यही सज्जनों की सज्जनता है, यही श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता है। तो भाइयों हम अनित्य में बैठे हैं तो अनित्य में हमारा स्थान नहीं है, ये भूल गए कि हमारा घर है, हमारा घर नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ से तो कुछ करने वाले हैं, जिसमें से एक प्राप्त नरेंद्र जिसको प्राप्त होकर नहीं पड़ता वो परमात्मा है, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम उद्योग करते हैं, और ये सत्संग का सवाल हो जितना हो रहा है उसी तत्व की प्राप्ति के लिए, और सच्चे हृदय से कोई चीज को जानेगा तो बहुत जल्दी लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बिना प्राप्ति किए भी उसकी प्राप्ति सबको है, और ये प्राप्त होने वाला है, ये प्राप्त है ही नहीं। जिसको प्राप्त है उनको भी प्राप्त नहीं है, वो तो बीत रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है। संसार की मात्र वस्तुओं से सदा ही संबंध विच्छेद हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, नित्य निरंतर अलग हो रहा है। परमात्मा नित्य निरंतर ही हमारे साथ है, हमारे साथ रहने वाला है, वो हमारे साथ रहने वाला है। परंतु इसके बीच में अनित्य वह नित्य बुद्धि होगी, अनित्य अनात्मा अनाशु नित्य सुशी सुखात्मिका अविद्या, ये अज्ञान है। अनित्य में नित्य बुद्धि हो रही है, असत्य में सत्य बुद्धि हो रही है, अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि हो रही है, नित्य रहने नित्य नहीं रहने वाले में नित्य रहना ही बुद्धि हो रही है। ये अविद्या है, ये अज्ञान है, ये भूल है, ये चीज कोई रहने वाली है ही नहीं। देखो आप विचार करके, ये कलकत्ता का जो अवस्था है, ये देश जाए तो कितना परिवर्तन हो गया। मैं जब आया उस समय में देखा था, उसे देखा था सड़कों में, घरों में, और कितने परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तनशील ही संसार है। परमात्मा वो क्यों वही है, सदा के सदा के सदा वही कैसे। ऐसे ये जीव है, जो आपने जवान बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, ये सभी उत्पत्ति और विनाश वाले चीजें हैं। और अनुत्पत्त होने वाले तत्व परमात्मा है, उसके हम अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के गांव के हैं, उनके साथ ही हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। यह संसार के हम नहीं है, हम जिस संसार में बैठे हैं जिसमें रहने वाले हम नहीं है, हम रहने वाले परमात्मा में है। वो हमारा नित्य तत्व है, नित्य रहेगा, उसका अभाव कभी होगा नहीं। उस तत्व को प्राप्त करना है जो कि नित्य है, निरंतर है, रहता है, रहेगा, जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं, कभी मिट सकता नहीं। अब आनंद में रहेंगे, कभी मिटेंगे नहीं, मिट सकते ही नहीं। तो वहां के रहने वाले हैं, वो हमारा असली असली स्वरूप है, ये असली स्वरूप नहीं है। इस वास्ते सबको ये मान लेना चाहिए कि असली घर पहुंचने के बाद में फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। बड़े बड़े स्थान है, रहने के धर्मशालाएं हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, उस 100 रुपये लगते हैं एक दो दिन रह रहे, वे सब रहने के स्थान नहीं है। धनी धनी से धनी आदमी होता है, बड़े बड़े होटलों में ठहरता है, परंतु वहां स्थायी रहने की जगह नहीं है। और टूटा हुआ छप्पर है, पर वहां अपना घर है, बिन प्रवास बिना हरदम रहता है, वो नित्य रहने वाला है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है, उसमें हम हरदम रहने वाले हैं। अब भी हम उसी में है, पहले भी उसी में थे, फिर भी उसी में रहेंगे, परंतु हमने इस नाशवान को अविनाशी मान करके इसको पकड़ रखा। ये हमारे साथ रहने वाली चीज है नहीं, ये सही रहने वाला नहीं, ये वस्तु रहने वाली नहीं। हमारे देखते देखते आप देखो कितना बदल गया, प्रत्येक क्षण बदलने वाला है संसार सबका सब। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय यह रहता, और वो परमात्मा वैसे ही वैसे। देखो ध्यान दो बात, एक आप सब सत्संग करने वाले हैं और पुराण सुनने वाले हैं, भागवत सुना है, महाभारत सुना है, सत्संग सुना है, गीता सुना है, रामायण सुना है, परंतु कभी परमात्मा और है, अब और है, पहले और ऐसा सुना है क्या? सब लोग बदलते हैं, पर परमात्मा वे के वे ही है। अनेक युग बदल जाए, अनेक संसार बदल जाए, न बदलने पर भी परमात्मा वे के वे है। आपने कई कथाएं सुने, कई कथाओं में सब बातें सुने, पर भगवान बदलते हैं ये सुना है कभी? वो कभी नहीं बदलता, वो रहने वाला है, नित्य निरंतर रहने वाला चीज है, और उसी का अंश जीवात्मा है। और शरीर किसी अभी स्थायी दिखाई रहा, अपेक्षा कर ज्यादा होता है, वृक्षों में देखे तो ये वृक्ष रहने वाले, जाड़ देखे बहुत दिन रहने वाली, तो घास फूस थोड़ा नहीं रहने वाला, अनाज के पौधे थोड़ा नहीं रहने वाले, महीनों में खत्म हो जाते हैं। पृष्ठ एक एक बहुत रहते हैं, नीम के बराबर रहते हैं, इनसे भी ज्यादा जाड़ बहुत वर्षों तक रहती है। परंतु अंत में सबका खात्मा होता है। इस तरह से कोई भी लोग, कोई भी शरीर नित्य निरंतर रहने वाला नहीं जो हम लोगों के सामने है, और परमात्मा सदा निरंतर रहने वाले हैं और वो ही हमारा स्थान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी और परमात्मा का अंश है जो भी निरंतर रह रहा है। तो निरंतर रहना हमारा स्वभाव है। और नाशवान में हम फंस गए, इसमें इसको मान करके इसमें फंस गए, इसमें दुख पाते, इससे ऊंचे उड़ जाए, इनको काम में लें परंतु इनको महत्व न दें, महत्व नहीं दें तो हम फंसेंगे नहीं। संसार महते हुए संसार में अलग रहेंगे, अलग उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। क्यों, कारण क्या है? हम आवास परमात्मा का अंश है। सज्जनों ये बड़ी मार्मिक बात है, हम परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ये सहज सुख आपका स्वरूप है, ये अपनी अपनी चीज है। अपनी चीज को अपने भुला दिया है, ये गलती हुई है। इस वास्ते संसार सच्चा है, इसे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे वो सच्ची है, संसार सच्चा नहीं है, ये नाशवान है। प्रत्यक्ष बात देखिए, और कुछ नहीं मत, इतना कर्म मानना ही पड़ेगा कि जितने आपने हमारे शरीर है, ये जितनी उम्र आई है वो कम हुई है बड़ी है, हमारे जीने में से वो खर्च हो गई है, उतने मर गए हम, इतना समय खत्म हो चुका है, उतना यहां रहने का दिन कम हो गया है, जितनी उम्र आई है उतने कम हो गए हम, और अब बाकी है कितना है पता नहीं है, परंतु इतने कम हो गए इसमें संदेह नहीं है। ये सच्ची बात है कि जितनी उम्र आई है उतना खत्म हो गए, बाकी कितना रहने से पता नहीं है, परंतु खत्म हो गया ऐसा पता है। तो खत्म ही खत्म होना है इस संसार का काम है, ये रहने का काम नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है, ये खत्म नष्ट होने वाली चीज है। और परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। क्यों, पुराणों में शास्त्रों में जगह जगह आप सुना है परमात्मा वे के वे ही परमात्मा है, अनाधिकाल से जब से सुनते हो करते हो है, आप सुने न सुने, आप माने न माने, आप जाने न जाने, आप स्वीकार करें न करें, आप उसको स्वीकार करें न करें, तो आपकी मर्जी है। परंतु वो परमात्मा रहने वाला है और उसी का ही अंश ये जीवात्मा है। हम वहां के रहने वाले, नित्य रहने वाले, नित्य रहने वाले वहां के वासी है, यहाँ के हम निवासी नहीं है, यहाँ हम रहने वाले नहीं है। पर यहाँ डेरा लगा दिया बैठे, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कैसे रह सकते, कोई रह नहीं सकता, यहाँ कोई नहीं रह सकता, सब जाने वाले हैं। जैसे इस भंडार में आते हैं और जाते हैं रहने वाला नहीं, ऐसे इस संसार में जन्मते हैं मरने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। और परमात्मा में रहते हैं अभी भी, न रहते हुए भी रहते ही है, और रहते ही है उसे पता नहीं है, नहीं रहते है उसको सच्चा मान लिया है, इस संसार को सच्चा मान लिया, इसमें हम रहने वाले हैं, इसमें रहने वाले आप नहीं है, हम नहीं है, यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। परमात्मा प्राप्ति कर ले तो आनंद हो जाएगा, नहीं तो ऐसे नाशवान शरीर ही मिलेंगे, बार बार नाशवान शरीर मिलेगा या फिर वो नहीं रहेगा, फिर मिलेगा फिर नहीं रहेगा, फिर मिलेगा फिर नहीं रहेगा, पुनर्भी जननम पुनर्भी मरणम पुनर्भी जननी जननम। ये संसार नाशवान है, इसमें सदा ही दुख पाना ही पड़ेगा। अरे अभी मौका है, 84 लाख जोड़िया में एक मनुष्य ही ऐसा है कि जिसमें अपने उद्धार का मौका मिला है और सदा के लिए सुखी होने का अवसर आया है, और वो अवसर जा रहा है, वो अवसर जा रहा है। भाइयों बहनों सोचो, वो अवसर है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो मौका इस शरीर में ही है और शरीरों में नहीं है, और सब शरीर खत्म होने वाले और शरीर से शरीर सब जाने वाले, और शरीर में भीतर शरीर रहने वाला है वो नित्य निरंतर रहने वाला है। उस शरीर को इस शरीर से अलग आपने आप अलग कर लो तो आप नित्य हो गए, और इसके साथ रहते हो तो जन्म मरण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है, अच्छा अवसर आया है, इस अवसर में हम चेत करके इससे ऊंचे उठ जाए। अभी शरीर में रहते हुए शरीर से ऊंचे उठ जाए, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है हम, इस अलग का अनुभव कर लें कि शरीर अलग है, नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे सुख राशि है, इसका स्वरूप है। तो उस सुख में हमारे स्थित हो जाए, इसमें सब सुंदर है। शास्त्रों में अलग अलग अधिकारी बताए हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मात्र जीव सब के सब अधिकारी है, इसमें मनुष्य तो है ही। मनुष्य वो विवेक दिया है भगवान ने, जिस विवेक से हम ऊंचे उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और नाशवान का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति हो जाए, ये हमारी है, ये हमारी चीज है। तो हमारी चीज को प्राप्त करने का हमारे सबको पूरा अधिकार है, यार मनुष्य जन्म में पूरा अधिकार मिला हुआ है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि ऐसे शरीर की अभी आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने की जरूरत है, और इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा शरीर जरूरत नहीं है। इस वास्ते उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उद्यत होना चाहिए, केवल लालसा। एक और बात है, सांसारिक चीजें तो प्राप्ति के अनुसार मिलती है, उधर कितना ही आप उद्योग करोगे उतनी मिलने वाली स्थिति मिलेगी, और ये प्राप्ति की प्राप्त करने में सब अधिकार, सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, इस महान सुख को सब ले सकते हैं, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई हो, कैसे ही पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, सब के सब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, और संसार की प्राप्ति में सब परतंत्र है, पराधीन है, सबको नहीं मिल सकता। ये सार बात आज बताइए आपको कि हम परम आनंद, परम शांति, परम सुख रूप, जिससे बढ़कर कोई यंग लब्ध वाचा परम लाभ, हम जिस लाभ के बाद दूसरा लाभ कोई होता ही नहीं है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा परम लाभ ले सकते हैं, और दुखों से सदा तम विद्या, दुख संयोग वियोग, दुख से योग भी योग हो जाए, दुख होता ही नहीं, ऐसे परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमारे अधिकार की बात है, ये बात है, खास चीज ये है कि दुख से सदा के दिन सुख सुनते हैं। अभी ऐसा सुंदर बड़ा मौका मिला है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 13 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।